بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1441, katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat al-Quran الإمام الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تنفكي قول المصنف رحمه الله أكيد ليك تاج آثار za salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim katika kuhimiza kuisoma Qur'an wa kuizingatia. Qala wa hadathana Abu Bakr aydan qala hadathana al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Sabbah al-Za'farani qala hadathana Abdul Wahhab ibn Ata قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن يقول إلزموا كتاب الله عز وجل وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله تعالى فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله جلت عظمته عتب نفسه ورجع من قريب. قوله رحمه الله إلزموا كتاب الله عز وجل، أي إلزموه تدبرا وتأملا ومجاهدة للنفس على فهمه والعمل به. لازم ينيني نكتاب شاء الله كوكزنغتيا كوكتامالي ككتاب نكوبيانا ننفسي كتك كفهامه كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نكو كتنريا كاس سباب نجام وعمر الله تاجي جهاد النفس انتكو بجانا سانا نفسياك مبكا آكي كيشي kuwa amekifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na apigane na nafsi yake kukifanyia kazi. Na huwezi kukitendea kazi kitabu cha Allah mpaka mwanzo ukizingatie, uelewe yale unaoamrishwa, uelewe yale unaokatazwa. Kwa hivyo unapofanya jambo hilo ukaelewa, kapigana nafsi yako mpaka ukaelewa, hapo utakuwa uko tayari kukitendea kazi, sababu uelewa kile unachokifanyia kazi. Pia upigane na nafsi yako uhakikishe kuwa umekitendea kazi kitabu cha Allah azza wa jalla. Huko ndiko kulazimiana na kitabu cha Allah azza wa jalla. وتتبعوا ما فيه من الأمثال نوفواتليزي mifano yaliyomo ndani ya kitabu cha Allah. Wadhalika لأن الله سبحانه وتعالى ضرب فيه من أنواع الأمثال الكثير نهيني وسباب الله سبحانه وتعالى كتيك كتاب شاكي أم بيجي مفانو من جسان أم تبيجي مفانو إلي كويلوا وأعظمها في بيان التوحيد na mifano mikubwa iliyopigwa katika kitabu cha Allah katika kubainisha tauhid. Wa fil Qur'ani amthalun kathiratun jiddan khassatan fi bayan at-tauhid alladhi huwa a'zamu maqsadin wa ajallu matlabin. Na katika Qur'an utapata kuna mifano mingi sana mpaka baadhi ya wanaovioni wamekusanya ile mifano katika Qur'an na kuieleza kama tutakavyoona mbele ya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake I'lam al-Muwaqqi'in. Wengine huita A'lam al-Muwaqqi'in. Amekusanya ndani yake mifano iliyopigwa katika kitabu cha Allah na kuyaeleza. Allahu a'lam, ikiwa kuna kitabu ambacho kimewekwa hasa kuhusu mifano ya Qur'an. Sababu I'lam al-Muwaqqi'in kumeelezwa mambo mengi pale ndani, miongoni yake ni hii mifano ameitaja al-Imam al-Qayyim rahimahullah pale ndani. Kini kukiwa kuna kitabu basi itakuwa vizuri. Ikiwa hakuna basi ni fikra nzuri kwa bahith. Mtu anayetaka kufanya bahith, aweza kufanya bahith akapata faida nyingi sana. Faida nyingi sana. Na bahith yake sahadi. Uweza kuandika ile aya, anze mtu kusoma mwenyewe. Ingawa ukitaka utapata. Ukiingia leo kwenye mtandao ukasema unataka amthal fil Qur'an, utaziona aya zote zimekuja. Kina ukiwa utasoma mwenyewe bora zaidi. Soma kuanzia suratul Baqara, kila ukiona mfano umepigwa pale uondoe uiweke aya kando, uweke aya kando, kisha chukua ile aya kwa mfumo wa kimadrasa wa kuandika kitabu maani mufradat. Chukua vitabu vya kutaja mufradat al-Qur'an, ile aya zile mufradat zake nukuu, kisha chukua tafsiri ya Imam Saudi kwa mfano ambao ni sahadi katika kutafsiri ile aya. Kwa hivyo maana al-ijmali hiyo ni kwa maneno ya Imam Saudi rahimahullah. Ukishamaliza uandike ma yustafadu min al-aya, kisha unukuu kwenye tafsiri mbalimbali zile fawaid zinazopatikana katika aya kama zile, utakuta umetoka na faida kubwa sana utakapokusanya hizi aya kwa mfumo huu, na itakuwa ni sahali kwa watu kuregelea. Ni fikra tu mtu aweza kufanya katika hali ya kupata faida kwa kusoma mifano iliyopigwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, mifano mingi katika Qur'an hii utakuta imepigwa katika kuizungumzia tauhid, kwa sababu ndio makusudio makubwa kabisa, ndio malengo makubwa kabisa. Kama da'a azza wa jalla ibadahu fi kitabihi ila husni ta'ammuli fi hadhihi al-amthal, kama vile Allah pia amelingania waja wake katika kitabu chake kuzingatia hiyo mifano aliyopiga. Lau kama utakaa uzingatie ile mifano iliyopigwa katika Qur'an na uielewe, subhanallah, kuna mambo ya ajabu sana ndani yake. Utajua kwa nini Allah amepiga mfano huu kwa jambo hili, kuna siri gani ndani yake. Sheikh Abdul Razzaq ana risala jina lake yani ni kama taamulat fi tashbihi almu'min bin nakhla. Akaeleza kule kufananishwa mu'min na mtende. Sasa yale mambo ambayo yako sawa baina ya mu'min na mti wa mtende, namna anavyoeleza, risala nzuri sana, nzuri sana, fawaid nyingi sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala ataka kutu sisi tufahamu mifano haya. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akalingania waja wake katika kitabu chake kuyafahamu vizuri mifano iliyopigiwa, wa husnul istima', na kuyasikiliza vizuri. Na kusikiliza vizuri ni kutega sikio la kuelewa. Mithlu qawlihi ta'ala, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu, enyi watu mmepigiwa mfano, usikilizeni kwa makini, usikilizeni mfano. Kwa hivyo ataka kutu sisi kusikiliza ile mifano inayopigwa katika kitabu chake na kuzingatia mifano kama hiyo. Wa mithlu qawli alam tara kayfa daraba Allahu kalimatan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Kapiga mfano hapa waneno zuri, kalima tayyiba, yani kalimatu tawhid la ilaha illa Allah, kashajaratin tayyiba, mfano wake ni kama mti ulio mzuri, asluha thabitun, mizizi yake iko imara katika ardhi imeshika, wa far'uha fis samaa, na vitagaa vyake viko juu mbinguni, ina vitagaa vingi, tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, matunda yake yale watu ufaidika nayo kila wakati kwa idhni ya mola wake. Na hivi ndivyo walivyo mu'min, namna watu wanaofaidika na yeye na namna imani ilivyokita ndani ya moyo wake, mizizi ya imani imekita katika moyo wake kisawa sawa. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ونظائر ذلك في القرآن من الأمثال كثيرة جدا. مفانو كما هو ومفانو أدي بيجي الله سبحانه وتعالى كتك كتاب جاكي نمفانو من جسان. وقال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس, هين مفانو mfano kama hii Allah aipigia watu au awapigia watu katika kitabu chake, wama yaqiluha illa alalimun, na hawafahamu mifano haya isipokuwa walio na elimu, wenye kuelewa, alalimun, wale wanaojua waelewa mifano. وانظر إلى تمثيل الإيمان وحاله في قلب المؤمن بالنخلة. شو سمعت زاما كفننش وإيمان نحلياك كتكموي ومؤمن كفننش ونمتند. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا أردت أن تعرف الإيمان ورسوخ أصله في قلب المؤمن وامتداد فرعه وتنوع ثمراته وتفرع فروعه فانظر إلى النخلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن. وكتاك كويجوا إيمان ننمنا إيمان إلي بكتا مزيزي كتك موي ومؤمن na kutawanyika kwa vitagaa vyake na matunda mbalimbali kupatikana katika mti mmoja kama huo, ukawa una vitagaa vingi, basi tizama mtende ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameupigia mfano kwa muumini. Fana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس idha utiya bijummari nakhlatin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, aletewa jumari ya nakhla, mtende. Akasema inna min ash-shajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Kuna mti ambao baraka yake ni kama baraka ya Muislamu. Mti una baraka kama mfano wa Muislamu alivyokuwa na baraka. Ibn Umar asema fadhanantu annahu ya'ni an-nakhla. Nikadhania kuwa akusudia mtende. Faaradtu an aqula hiya an-nakhlatu ya Rasulullah. Nikataka kumwambia Rasulullah ni mtende huo. Thumma altafattu fa idha ana 'ashiru 'asharatin ana ahdathuhum fasakattu. Nikitizama mimi ni wa 10. Yaani kulikuwa na watu 9 na mimi ni wa 10. Na wote ni wakubwa zangu kasoro mimi peke yangu. Mimi ndio nilikuwa mdogo katika wote. Na kiadabu akaona mimi njibu na wenzangu wa watu wazima hawajui jawabu lake kwa mfano haikai sawa. Akaona haya akanyamaza. Kanyamaza tu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hiya an-nakhla. Sana akasema nini? Ni mtende. وفي رواية أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا كان زكويليز ذي السفة زمته تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر نبيني خباري متي ونوفنانا نمسلام مجانياكي هيا بكوتيكي مجانياكي ياكو daima. Kadhalika mti huo una kadha na matunda yapatikana kila wakati katika mti kama ule. Qala ibn Umar akasema fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu, yani ikaingia katika nafsi yangu kuwa mti unaokusudiwa hapa ni mti wa mtende, si mti mwingine, ni mtende huo. Qala wa ra'aytu Aba Bakr wa Umar yatakallaman la yatakallaman, nikamwona Abu Bakar na Umar hawazungumzi, wamenyamaza kimya, yani bi maana katika mkao kama ule yuko Abu Bakar, yuko Umar, lakini wamenyamaza kimya, hawazungumzi kitu. Fakarihtu an atakallama, nikachukia niwe mimi nitazungumza na wao wamenyamaza. Falamma lam yaqulu shay'a, kwa kuwa hawakujibu chochote, qala Rasulullah sallama hiya an-nakhla, Rasulullah akasema ni mtende. Hii ni katika mifano ambayo imepigwa katika Qur'an na Sunna, mifano ya huyo mu'min na kuwa mfano wake ni kama mtende. Kwa sababu ukiangalia manufaa yaliyoko katika mtende utakuta subhanallah ndiyo sababu ya Mtume sallama kumfananisha mu'min na mtende. فحث رحمه الله تعالى هنا على تأمل أمثال القرآن لما في تأملها من فائدة عظيمة وثمرة كبيرة. هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى أمهميزا سانا كتامالي نكويا زنغتيا مفانو إليوبيبو كتك القرآن. Kwa sababu katika kuyataamali mifano kama haya kuna faida kubwa sana na kuna matunda makubwa. Lianna min sha'ni al-mathali an yaj'ala al-umura al-ma'nawiyyata bimathabati al-umuri al-hissiyyati al-mushahada fayaj'aluhu kal-waqi'i alladhi tarahu. Kwa sababu mifano kazi yake nini? Mifano kazi yake ni kufanya jambo ambalo ni maanawi, liwe kana kwamba ni jambo hisi linaloshuhudiliwa. Jambo maanawi ni jambo ambalo halionekani. Kwa mfano, imani katika moyo wa muumini yaonekana, haionekani kwa macho, ni jambo maanawi. Lakini likapigiwa mfano na mti wa mtende katika kukita mizizi yake na kwenda juu na matunda yake, kapigwa mfano wa mtende. Sasa hapa imefanya jambo ambalo ni maanawi kana kwamba waliona kwa macho. Fayaj'aluhu kalwaqi' alladhi tarahu, taona kama waqi'. Unaona, nitakupa mfano mwingine, Allah ameupiga mzuri. Mathalu alladhina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathali al'ankabuti ittakhadhat baita, mfano wa wale waliochukulia walinzi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wao ni kama mfano wa buibui ametengeneza nyumba. Wa inna awhana albuyuti la baytul ankabut law kanu ya'lamun, nyumba dhaifu kabisa ni nyumba ya buibui lau kama wangelikuwa wajua. Tizama yule buibui akijenga nyumba yake, haimzuilii yeye na upepo wala baridi wala jua wala mvua, haimsaidii na chochote isipokuwa yeye limekaa tu pale juu, basi limekaa tu. Lakini haimsaidii, lau kama upepo utakuja utamuondoa, lau kama kutanyesha mvua itaharibika, akipigwa na jua hana mahali pa kujificha, ukimbia yeye mwenyewe akaenda katafuta mjani akajificha chini, na nyumba njenga mwenyewe, haimsaidii chochote, ndiyo nyumba dhaifu kabisa katika nyumba zote. Wa inna awhana albuyut la baytun ankabut. Sasa wetizama kwa mfano, mtu atoka atokako atembea aenda mpaka kwenye kaburi, makaburini pale aende akapige magoti amuombe maiti, maiti amezikwa miaka ya kuzikwa, yeye ampigia magoti amuomba, kisha juu yake kuna nyumba ya buibui. Unajua makaburini kuna majumba ya buibui mingi juu. Basi huoni, basi mfano umepigiwa katika Qur'an. Tizama juu yako tu utaona, waona yule buibui yule. Kukinyesha mvua haimsaidii nyumba yake, haimzuidi na jua, haimzuidi na upepo, haimstiri pale alipo, aonekana wazi paruanja. Akikaa kwa juu kwa chini aonekana paruanja. Sasa ndo mfano wako wewe wapigiwa. Kwa hicho unachokifanya hakikusaidii chochote, hakuna faida utapata. Na huyo unaishi kama naye ni dhaifu sana, hawezi kusaidia chochote. Lakini ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Kuna watu wapita tu wakisoma, ya ayuha an-nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la. Ama hebu tuseme kwa mfano hawa wanaokwenda Makinan Road pale kumuomba yule maiti yuko pale, pengine labda maiti yule aweza kuumba nzi, tumuondoe katika hii aya, maiti yule aweza kuumba nzi. Manake Allah sema inna alladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la. Yule waweza kuumba nzi labda, ndio maana watoka na magari. Mtu anunua gari mpya asomshukuru Allah aliyempa, atoka yuri yuri mpaka kama kina nrodi kule, aende akafanya nini? Akafanya nafiki, sio anaenda kushukuru, anaenda kufanya nini kwa yule maiti? Kisha achinje, kama atachinja atoe sadaka pale kwenye kaburi, kama nadhiri ameweka itekeleze, kisha atoke ingie kwenye gari arudi zake Mombasa. Ndio utaona wengine akirudi hivi, gari limepata ajali kubwa kulikweli, gari yangu imeharibika, mbona hakukulinda huyo? Si ulikwenda kwake akulinde? Aina dhahabat al-aqul. Sasa hii mifano yapigwa katika Qur'an, watu upita tu hivi hawaelewi wengine wasoma nini. Na ndio maana Al-Hasan al-Basri rahimahullah akaimiza katika kufahamu ile mifano iliyopigwa ndani ya Qur'an. وقد جمع العلامة ابن القيم رحمه الله أمثال القرآن في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين وشرحها شرحا نافعا نفيسا. طيب شبطة شرح نزور ابن القيم رحمه الله وذكر إليك تزاما. ثم قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله تعالى وذكر وكونوا فيه من أهل البصر. قوله وكونوا أي في القرآن وفي تلاوتكم له من أهل البصر أي الذين يستبصرون وهم من لهم بصيرة وفهم وعقل لكلام الله عز وجل. نموه أني وإسلام كتف كتاب شاء الله نبصوم كتاب شاء الله مويني وينيكو فهامو na kuelewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma kala rahimallahu abdan arada nafsahu wa amalahu ala kitabillahi ta'ala. Allah amrehemu mja ambaye atajiweka nafsi yake na matendo yake anayoyatenda katika kitabu cha Allah. هذه طريقة عظيمة جدا في إصلاح النفس وتزكيتها. نهي نجيا عظيم سانا كبوة سانا كتك كويتنجنيز نفسنا كويتكاسا. أن يعرض المرء نفسه على القرآن انتو أجيك كتك القرآن بمعنى أجي أنغلي عملياك كتك القرآن يه بتنو النظفانيا na Qur'ani ya semanini, nafsi yangu ilivo na Qur'ani ya semanini. Fa in wafaka kitab Allah hamid Allah wa sa'alahu ziyada, yani in wajada aqwalahu wa a'malahu muwafiqatan li kitabillah, akipata matamshi yake matendo yake yafikiana na kitabu cha Allah, hamid Allah وسأله الزيادة هم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم وومب زيادة كتك فضل زاكي أزيدي كوين لليك وفكيانا كتاب شاء الله. حمد الله وسأله الزيادة من فضل. وإن خالف كتاب الله جلت عظمته عتب نفسه ورجع من قريب. Na ikiwa atapata kuwa matendo yake na nafsi yake matamshi yake yaenda kinyume na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajilaumu nafsi yake na kurudi haraka nyuma. Ay hasabaha wa atabaha wa raja'a, ahisabu nafsi yake, ailaumu na kurudi. لأن عنده فرصة لمعاتبة النفس ومحاسبتها. سبب أنا فرصة ما دام يكحي كيلوم نفسياك كيحساب. فإن كان من النوع الأول حمد الله سبحانه وتعالى وسأل الله المزيد من فضله. وإن كان عنده تفريط أو تقصير عاتب نفسه ورجع من قريب. Ikiwa ni katika aina ya kwanza, wale ambao matendo yao na hali zao zaafikiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi na amhimidi Allah na kumshukuru, msifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru na kumuomba ziada katika fadhila zake. Na ikiwa ana upungufu, ana taksir, ajilaumu nafsi yake na kurudi upesi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili haliwezekani kupatikana isipokuwa kwa mtu kuzingatia kitabu cha Allah anapokisoma muda mrefu. Bwana, watu wamesoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wala habari nacho bwana, na kukaa chini na kuzingatia watu habari yao. Na mifano tumeitaja mara nyingi sana na mtaiona leo 29 Jumada al-Akhirah, pengine kesho Rajabu Mosi, twende Shaaban. Miwa ikiingia tarehe moja, sihuhesabu tena ule mwezi. Kama huu uliingia, huo ushaisha. Kama uzingatia umri unavyokwenda, basi uko katika hali mbaya. Ikiingia Rajabu Mosi, hesabu ushakwenda huo. Wiki ya kwanza, usikia wiki ya pili, usikia wiki ya tatu, usikia ishatoka. Mara Shaaban hiyo, mwezi wa Qurra, usomi wa Qur'an, watu ufanya muraja wa Qur'an. Wengine sasa uenda mbio kutafuta misikiti sasa. Safari player mimi nitachukuliwa wapi, nilipwe timu gani? Yani unafanya kama mpira. Yani imekuwa kuswalisha misikitini, sasa imekuwa kama timu za mpira. Ile yalipa zaidi timu ile kuliko ile. Kuna watu wafanya mchezo. Kwani mimi nakumbuka sana mpaka wamechoka. Kwa mfano, usijisumbue na misikiti ya masalafi, hailipi. Haina kitu. Hailipi. So usiona watu waswali swala ndefu, swala ndefu kwa kweli, watu swali wamaliza Qur'an waanza tena sio hivi. Alhamdulillah. Hadha min fadlillah subhanahu ala masajid ahli sunna. Na hawana haja bwana, wanafunzi wako wengi alhamdulillah, mpaka wengine kazi yao kukosoa tu, wakae nyuma kwenye safu, kazi yenu kukosoa tu, akosee imamu wewe wasaidia. Lakini sasa hivi utaona wale vijana wale kurugika kurugika, maskini hawajielewi, amekwenda tu tahfidh basi antosheka hapo vipi? Alafu watu wangapi wale? Alafu akishasikizana aingie pale, atakupa msafu wako mzima mwanzo mpaka mwisho, umpe uende zake. Hakuna kuzingatia kitabu cha Allah, hakuna kutaka kufahamu, hakuna chochote, bora watu waende tu. Wallahu musta'an. Na tuenda katika udhaifu mkubwa sana katika kila Ramadhani inavyokwenda. Ya laiti wangelikuwa watu wakizingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya misikiti imewekwa isipite zaidi ya safha moja. Hata kama maana haikukamilika pale, asiende mtu kwenye safha inayofuata. Pale akimaliza Allahu Akbar, raka ya pili, safha ya pili. Ukimaliza mmesoma safha ngapi? Safha nane. Karatasi ngapi? Nne. Na hivyo hivyo pia mtu yakosea. Salala. Kila mtu asalisha safha nne. Waelewa sio? Wako wawili maimamu eh? Raka nane tuseme. Imamu wa kwanza asalisha safha nne. Imamu wa pili asalisha safha nne. Nne. Hizi nne. Waweza kuzihifadhi asri paka maghrib. Ukenda ukasalisha usikose hata mara moja. Na mtu hafidh Qur'an, hafidh al-Qur'an. Hawa ndo wale hifadhi al-Qur'an yao. Wale mitandao, yule hifadhi al-Qur'an yule. Usikie wale watu wa maskani wale. Huu si hafidh al-Qur'an. Yaani ana asubuhi mpaka usiku. Safha nne tu. Alafu anapokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok mpaka swala isha, na hivi ndivyo wakadhalika yafalu. Wallahi kuna naqsi kubwa sana, naqsi kubwa sana. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam, wallahu musta'an. Na ikisoma Qur'ani kwa utaratibu na kueleweka, utawasikia baadhi ya salala swala ndefu, kwa sababu wewe akili yako haiko wala hutaki kuelewa kile kinachosomwa. Lau kama ungelikaa ukaelewa yale maneno mazito yanayosomwa pale, hutotamani yaishi, sababu Qur'ani ina ajaib, ina mambo makubwa ndani yake, lau kama watu wangeliyazingatia. Sasa katika mwezi huu angalia, ambao ndio mwezi Qur'ani yasomwa kwa wingi alhamdulillah, lakini wengi katika watu hawaichukulii ni fursa kwa wao kuzingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii maudhui ya tadabbur al-Qur'an imebakisha kama safha tatu. Kwa hivyo kesho tutaimalizia, tubakishe babu fadli hamalat al-Qur'an. Kesho inshallah tutasoma pia akhlaq hamalat al-Qur'an. Sawa? Inshallah. kesho pia baada ya asr itakuwa somo ni tumalizie mada hizo safha tatu kisha tuache babu fadli hamalat alquran bi idhnillah ta'ala subhanak allahumma hamdika shukran astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik.